सारा जग है कठपुतली, तेरे दरबार की, तेरे दरबार की है डोर तेरे हाथ में सारे संसार की। ये सारा जग है कठपुतली, ये सारा जग है कठपुतली। कुछ भी नहीं मुश्किल, कुछ भी नहीं मुश्किल, जो मेरा चाहे तो कुछ भी नहीं मुश्किल, कुछ भी नहीं मुश्किल। आने वाला पल क्या है किसको है ये खबर, किसको है ये खबर, सब है गुलाम नेम ते, सब है गुलाम नेम ते, साईं दरबार की, साईं दरबार की, साईं दरबार की, साईं दरबार की है डोर तेरे हाथ में सारे संसार की। ये सारा जग है कठपुतली, तेरे दरबार की, तेरे दरबार की, तेरे दरबार की है डोर तेरे हाथ में सारे संसार की। ये सारा जग है कठपुतली, ये सारा जग है कठपुतली। दर पे तो आके दे, सच्ची लगन से साईं के दर पे तो आके दे, दर पे तो आके दे। उदी ये साईं की मस्तक लगा के दे, मस्तक लगा के दे, फिर जान लेगा महिमा तू, शिरडी दरबार की, शिरडी दरबार की है डोर तेरे हाथ में सारे संसार की। ये सारा जग है कठपुतली, तेरे दरबार की, तेरे दरबार की है डोर तेरे हाथ में सारे संसार की। ये सारा जग है कठपुतली, ये सारा जग है कठपुतली। किस बात